الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام. فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرين، أساتذة الكرام وطلبة عزيز، یہ بہت شکر کی بات ہے کہ آپ کے مدرسے میں حفظ کی تعلیم بلا کسی انقطاع کے سال بھر جاری رہتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحفیظ القرآن کے درجے سے وابستہ طلبہ کے لیے مسلسل تعلیم ہونا ضروری ہے. دو چار دن کی چھٹی ہو جائے خاص مواقع پر، اس میں حرج نہیں، لیکن جو ہمارے مدارس میں تعطیل کلام ہوتی ہے عربی درجات کی، دو دو مہینے کی، اگر یہی سلسلہ حفظ والوں کے ساتھ ہو تو مسلسل سننے سنانے کا تسلسل باقی نہ رہنے کی وجہ سے جو یاد شدہ اسباق ہیں وہ غفلت کی وجہ سے سب ذہن سے محو ہو جاتے ہیں. اور اب جو دوبارہ مدرسہ شروع ہوتا ہے تو کئی مہینے اس پرانے یاد کو دوبارہ کروانے میں لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے بچوں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور کمی بھی رہ جاتی ہے. تو سبھی معیاری مدارس میں اس کا اہتمام ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، کہ جو تحفیظ کے درجات ہیں ان کی چھٹی رمضان کے آخر ہفتے میں ہوتی ہے، وہ بھی چند دن کی، تاکہ تعلیم کا تسلسل باقی رہے. اور قرآن پاک کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آدمی اسے پڑھتا رہے تو یہ خوب یاد رہتا ہے، اور اگر اس سے تھوڑی سی بھی غفلت ہو جائے تو جانے میں دیر نہیں لگتی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑے رہو، ورنہ اس کا حال ایسا ہے جیسے بے لگام اونٹ اس کی اگر لگام چھوڑ دی تو منٹوں میں کہیں سے کہیں چلا جائے گا. تو یہی حال اس کا ہے, بند کر دے. تو یہی حال اس کا ہے کہ اگر ہمارا تسلسل ہے تو یاد رہے گا, تسلسل نہیں ہے تو اتنی ہی جلدی آدمی بھول جائے گا. خاص طور پر تعلیم کے زمانے میں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جو طلبہ روزانہ سبق کا پارہ سنائے, روزانہ سبق سنائے, کسی دن بھی ناغہ نہ کریں, ان کا یاد بھی پکا ہوتا ہے, دیر تک یاد رہتا ہے. اور جو اس میں جتنی کوتاہی کرتے ہیں اتنی ہی یاد میں کمی رہ جاتی ہے. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ درجات یہاں پر قائم ہیں اور چل رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے یہاں رہنے کو قبول فرمائے اور ان اوقات کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ زیادہ تر حفظ کے طلبہ اور قرآن کے درجات کے طلبہ یہاں موجود ہیں. اسی مناسبت سے ایک روایت آپ کے سامنے پڑی ہے جو بڑی ہی بشارت آمیز ہے, اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. خاص طور پر حفاظ کرام کو تو ضرور یاد رکھنا چاہیے, اتنی بڑی اس میں بشارتیں موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 1000 سال پہلے سورہ طہٰ اور سورہ یاسین پڑھی. سبحان اللہ, ہمیں تو یہ قرآن پاک آج ملا ہے, یعنی پیغمبر علیہ السلام کے واسطے سے ملا ہے. آج سے کتنے سال پہلے بتائیے, کتنے سال پہلے؟ یہ 1400 کیا چل رہا ہے, 1439 چل رہا ہے. اور یہ جو 39 ہے یہ ہجرت کے اعتبار سے ہے نا, اور اس سے 13 سال پہلے سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا, تو اور 39 میں 13 جوڑ لیجئے تو کتنے ہوئے, 52. 1452 سال پہلے ہمیں یہ قرآن ملا ہے, یعنی اس امت کو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1452 سال پہلے یہ لکھا گیا ہو, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے, یعنی ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. اس اعتبار سے یہ جو اس روایت میں 1000 سال کی بات کہی گئی یہ بھی ایک تمثیلن ہے, مطلب بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں جو قرآن پاک کا جز ہیں, سورہ طہٰ اور سورہ یاسین. اب ظاہر ہے کہ وہاں پڑھنے والے کون ہوں گے, نہ آدم نہ آدم ذات, تو پیدا ہی نہیں ہوئے آدم علیہ السلام, تو سننے والا کون ہوگا, فرشتے. اب جب انہوں نے یہ دونوں صورتیں سنی تو انہیں بڑی اچھی لگی کہ واہ کیا کہنے, کیسے شاندار اس میں مضامین ہیں, کیسی بہترین عبارت ہیں, کیا ان میں نور ہے, برکت ہے. تو جب انہوں نے یہ صورتیں سنی تو ان کی زبان سے 3 جملے نکلے. فرمایا طوبی لامت ینزل هذا علیہا, اس امت کے لیے بڑی شاباشی ہے, بڑی واہ واہی ہے, بڑی مبارکبادی ہے جس پر یہ صورتیں, یہ قرآن پاک نازل ہو. یعنی پوری امت محمدیہ کو مبارکبادی ملی کہ ان کو یہ قرآن ملا ہے. پوری امت, جو بھی امت محمدیہ یعنی امت اجابت کا فرد ہے وہ اس مبارکبادی میں شامل ہے. اتنی بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے دی فرشتوں کے ذریعے 1000 سال پہلے دنیا کے پیدا ہونے سے. اس کے بعد فرمایا قوبا لِعَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا. ارے بھئی بڑی مبارک وادی ہے, سعادت ہے, خوشخبری ہے, بشارت ہے ان سینوں کے لیے جو اس قرآن کو اپنے اندر سمو لے. یعنی حفاظ اکرام, واہ کیا شاندار نعمت انہیں نصیب ہوئی, فرشتے بھی واہ واہی کر رہے ہیں, بڑی مبارک وادی ہے قوبا حفاظ اکرام کے لیے. اور اس میں یہ نہیں کہا کہ پورا کا پورا قرآن لے لیں, بلکہ کچھ بھی کوئی پڑھے پھر بھی اس کے لیے سعادت ہے. جتنے بھی پڑھے سعادت کی مقدار میں فرق ہو جائے گا, لیکن نفس سعادت میں وہ بھی شامل ہے. اس لیے اگلا جملہ اس ارشاد فرمایا طوبی لألسنۃ تتکلم بہذا. وہ زبانیں بڑی خوشخبری کی مستحق ہیں, بشارت کی مستحق ہیں, شاباشی کی مستحق ہیں جن زبانوں سے یہ کلام پاک صادر ہو. چھوٹی سورت پڑھو, بڑی سورت پڑھو, ناظرہ دیکھ کے پڑھو, حفظ پڑھو, اس جملے میں سب شامل ہیں. طوبی لألسنۃ تتکلم بہذا, اتنی بڑی بشارت اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے اس امت کو عطا کرائی ہے. اور پیغمبر صادق, مخبر صادق حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ خبریں سنائی ہیں, جو خبریں بالکل برحق ہیں, جن میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہے. تو جن کو بھی یہ سعادت مل رہی ہے میرے بھائیوں کہ قرآن پاک کا جز یا کل ان کے سینے میں محفوظ ہو رہا ہے, ان کی زبانیں قرآن پاک کی تلاوت سے تر بتر ہیں, ان سے بڑے خوش نصیب اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں. ان سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں. دنیا کے جتنے بھی فنون ہیں ان سب کا فائدہ دنیا کی زندگی تک محدود ہے, لیکن یہ قرآن پاک کا جو علم ہے, خاص طور پر اس کے الفاظ و حروف, اس کا پڑھنا اور اس کے جو متعلقات ہیں, یہ ایسا علم ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ ہے, قبر میں بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہے, ہر جگہ عزت ہی عزت. آدمی دنیا میں بھی علم حاصل کرے پھر علم پر عمل کرے تو اسے بھی دنیا میں بھی عزت نصیب ہوتی ہے, دنیا میں بھی عزت نصیب ہوتی ہے. اور اللہ نے قرآن کے ساتھ تو عزت لازم کر دی ہے, قرآن کے ساتھ عزت لازم ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا, قرآن کے ساتھ عزت لازم ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی قرآن پڑھے اور اسے عزت نہ ملے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی قرآن کی جس درجے کی خدمت کرے گا اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا, جس درجے کی بھی خدمت کرے گا اور جس درجے میں بھی اس سے تعلق رکھے گا اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوگا. ایک زمانے میں بہت بڑا فتنہ اٹھا کہ کچھ بدعتی لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ قرآن پاک کے جو الفاظ و حروف ہیں ان کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ یہ تو جیسے دیگر مخلوقات ہیں ایسے یہ بھی, حالانکہ یہ تعبیر غلط ہے, یہ تو اللہ کا کلام ہے اور کلام صفت الہی ہے, وہ حادث اور مخلوق کیسے ہو سکتی ہے. اب اس سے بہت بدعقیدگی پھیل سکتی تھی اور یہ بات اگر آسانی سے اور غفلت کے ساتھ اس پر نکیر نہ کی جاتی تو اور فتنوں کے دروازے کھل سکتے تھے. تو جو اہل حق علماء تھے انہوں نے اس نازک مسئلے پر اپنا موقف رکھا کہ ہمیں یہ کچھ نہیں کہنا چاہیے, ہمیں مطلقاً یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے اور مزید تفصیل میں نہیں پڑھنا ہے. عوام کے سامنے ایسی باریک باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ یہ کلام الہی ہے, کلام الہی قدیم ہے اور ہم کچھ نہیں جانتے. جو اہل بدعت تھے انہوں نے اپنے دور کے جو بادشاہ تھے خلیفہ تھے ان کو ہم نوا بنایا اور اپنے باطل نظریے پر علماء کو مجبور کرنے کی کوشش شروع کر دی. مامون الرشید خلفائے عباسیہ میں وہ ان کے جھانسے میں آ گیا اور اس نے بڑی تشدد والی پالیسی اپنائی. تو اس دور میں امام اہل سنت حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صاحب عظیمت و استقامت وہ سارے علماء حق کے ترجمان بن کر سامنے آئے اور انہوں نے تمام تر حکومت کی سختیاں برداشت کی لیکن جو موقف برحق تھا اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جیل میں جب مجھ پر کوڑے برسائے جاتے تھے تو اتنی شدت کے ساتھ مار پڑتی تھی کہ کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا, یعنی بینائی پہ اثر پڑتا تھا. لیکن قرآن پاک کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں برداشت کی. فرمایا کرتے تھے کہ آج تو تم سختیاں جتنی بھی کرنی ہے کروا لو لیکن بیننا و بینکم یوم الجنائز, ہمارا تمہارا اہل بدعت کا جو فیصلہ ہوگا اس دن ہوگا جس دن جنازے اٹھیں گے تب پتہ چلے گا دنیا کو کہ کون کتنے پانی میں. حکومتیں چلی گئیں, دوسرا خلیفہ آیا وہ بھی نمٹ لیا, تیسرا آیا تو اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا اور حالات بالکل برعکس ہو گئے. اور وہ دن دنیا نے دیکھا کہ جب حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور جنازے کی نماز پڑھی گئی تو جن جگہوں پر لوگ کھڑے ہوئے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بعد میں اس کو ناپا گیا اندازہ لگانے کے لیے کہ کتنے لوگ جنازے میں شریک ہوئے تو پتہ چلا کہ 20 لاکھ لوگ اس میں شریک ہوئے. اللہ اکبر, 20 لاکھ لوگ معمولی بات نہیں ہے. مورخ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں نہ ان سے پہلے اتنا بڑا جنازہ اٹھا نہ ان کے بعد یہ نہ منظر کسی نے دیکھا. ہزاروں غیر مسلم یہ منظر دیکھ کے ایمان لے آئے, یہ شان تھی کیونکہ وہ خادم القرآن تھے, وہ ترجمان اہل سنت والجماعت تھے, انہوں نے پوری زندگی اسی کے اوپر قربان کر دی. اور وہ جو بدعتی تھے جنہوں نے خلافا کو اپنے باطل نظریے کا کہ جال میں گرفتار کرایا ان کا حال یہ ہوا کہ جب انتقال ہوا تو 4 آدمی بھی جنازہ اٹھانے والے تیار نہیں تھے, 4 آدمی بھی نہیں تھے. آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا, مٹ گئے, دفن ہو گئے. اور جس نے قرآن کی خدمت کی اس کا نام قیامت تک بھی روشن رہے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ سرخ رو. تو اللہ نے قرآن میں کیا رکھی ہے, عزت رکھی. بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو یہ مقام ملا کہ وہ چار اماموں کی فہرست میں آ گئے وہ اسی خدمت کی بدولت ورنہ تو ان کے زمانے میں ایسے ایسے اور بھی بہت سے فقہ تھے ان کے درجے کے مگر یہ خدمت اللہ کے ہاں ایسی قبول ہوئی کہ ائمہ متبوعین میں وہ شامل ہوئے یہ سبب بنا توفیق تو اللہ تعالیٰ کیا اس لیے یاد رکھیے گا کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ ادنا سا بھی خیال نہ آئے کہ میاں حفظ کر کے تو ہم نے بڑا وہ کیا کچھ اور بن جاتے تو اچھا تھا یہ بڑی ناشکری کی بات ہو جائے گی قرآن کی ایک آیت ایک پلے میں رکھ دی جائے اور ساری دنیا کی تمام دولتیں دوسرے پلے میں رکھ دی جائیں تو یہ ایک آیت کی جو قیمت ہے وہ ساری دنیا کی نہیں تو اللہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق بخشے کہ اس کا سینہ قرآن کا مخزن بن جائے اس کی زبانیں قرآن سے تر بتر ہو جائیں اس سے زیادہ سعادت مند کوئی آدمی دنیا میں نہیں اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہم جی لگا کر کے اس میں مشغول رہیں اور حفاظ کرام سے میں عرض کرتا ہوں خاص طور پر کہ قرآن پاک کو مسلسل پڑھنے کا معمول بنائیں خالی رمضانی حافظ بن کے نہ رہیں کہ میاں ہمارا کام تو تراویح سننا سنانا ہے بقیہ تو جو روزانہ پڑھے وہ ناظرہ خواہ پڑھے نہیں اوروں سے زیادہ پڑھنا ہے سمجھ میں آئی بات نہیں دوسرے نفس تلاوت کو نفس قرآت کو نفس تراویح کو کمائی کا ذریعہ مت بنانا کبھی بھی اگر کوئی اسے کمائی کا ذریعہ بناتا ہے وہ قرآن کی ناقدری کرتا ہے نعمت کی توہین کرتا ہے قرآن کا بدلہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بعض روایات میں اس پر نکیر فرمائی آپ استغنا کے ساتھ رضا خداوندی پیش نظر رکھ کر کے آپ کام کریں قرات کریں تراوی پڑھائیں اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو وسعت عطا کرے گا لیکن اس کو ذریعہ نہیں بنانا کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لیکن آپ جتنے بھی یہاں حضرات موجود ہیں یہ عزم اور تہیا کر لیں کہ ہمیں اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا تراوی جہاں بھی پڑھائیں گے اللہ واسطے پڑھائیں گے سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی اللہ واسطے بس یہ وہی ارادہ ہے بھائی سبھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اور پڑھتے رہیں گے قرآن پڑھیے یہ نہ ہو کہ ہر رمضان میں یاد کرنے کی ضرورت پیش آئے الگ سے اتنا پڑھیے کہ بغیر یاد کیے یاد رہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نمازوں میں سنتوں میں نفلوں میں قرآن بھی ترتیب پڑھیے تو یہ آپ کا مونس بنے گا غمخوار بنے گا رفیق بنے گا اس کے ساتھ قرآن ہے وہ کہیں بھی اکیلا نہیں ہے ہر جگہ اس کے ساتھ مونس موجود ہے رفیق موجود ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو بھی خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے شرور فتن سے حفاظت فرمائے کارکنان کو دل جمعی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین جو مسلمانوں میں تھے سال کی جماعت میں جا رہے ہیں مسافہ کرنا چاہتے ہیں